smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Efekt świątecznych podróży widać w statystykach. Nowych zakażeń ponad 12 tysięcy. Ustępujący prezydent Donald Trump zapowiada, że 20 stycznia przekaże władzę następcy. Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach uznał kongres. Zdjęcie uśmiechniętego Franciszka zdobi okładkę włoskiego wydania Vanity Fair. W środku papieska wizja świata po pandemii. Jest więcej zakażeń, bo w święta i Sylwestra wychodziliśmy z domu. Tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według ostatniego raportu ministerstwa w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie u kolejnych 12 054 osób. Czyli dość dużo, jak na okresy świąteczne. No, wydaje nam się, że jest to niestety efekt naszej aktywności w okresie świąteczno-noworocznym. Niestety nie zostaliśmy w domach, nie świętowaliśmy w gronie najbliższych, tylko się przemieszczaliśmy. To skutkuje tym, że tych nowych zakażeń niestety będzie przybywało w najbliższych dniach. Zmarło kolejnych 186 osób, u których potwierdzono koronawirusa. Do 17 stycznia obowiązują wprowadzone po świętach obostrzenia. Zamknięte są hotele, stoki, częściowo też galerie handlowe. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że 18 stycznia do szkół mogą wrócić uczniowie klas 1-3, ale będzie to zależało od sytuacji epidemicznej. Swoje restrykcje przedłużają nasi południowi sąsiedzi, notujący kolejny rekord liczby nowych zakażeń. Najwyższy, piąty stopień zagrożenia epidemicznego będzie obowiązywał w Czechach co najmniej do 22 stycznia. 20 stycznia dojdzie do uporządkowanego przekazania władzy, zapowiada amerykański prezydent Donald Trump. Rano polskiego czasu kongres uznał za zwycięzcę listopadowych wyborów jego rywala, demokratę Joe Bidena. Formalne liczenie głosów elektorskich jest ostatnim etapem procedury wyboru prezydenta USA. Kongresmeni wznowili pracę po dramatycznych wydarzeniach na Kapitolu. Wczoraj do budynku wtargnęli zwolennicy prezydenta Trumpa, którzy chcieli zablokować zatwierdzenie zwycięstwa wyborczego Joe Bidena. Doszło do starć z policją. Bilans to 4 ofiary śmiertelne i 52 osoby zatrzymane. Zamieszki na Kapitolu potępili światowi liderzy. Francuski prezydent Emmanuel Macron w umieszczonym na Twitterze wystąpieniu powiedział, że to, co stało się w Waszyngtonie, nie jest obrazem Ameryki. Brytyjski premier nazwał wydarzenia w stolicy USA hańbą, a sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg napisał o szokujących scenach. Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas wezwał z kolei Donalda Trumpa, by ten zaakceptował wyniki wyborów prezydenckich. Minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney określił wydarzenia w Waszyngtonie mianem, tu cytat, zamachu na demokrację z udziałem urzędującego prezydenta i jego zwolenników. Rosyjska ambasada w Waszyngtonie pisze o, tu cytat, scenach niczym z Majdanu, a prezydent Iranu Hassan Rouhani napisał na Twitterze, że to, co stało się w USA, pokazuje, tu cytat, jak krucha jest zachodnia demokracja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ceny towarów i usług w grudniu wzrosły o 2,3%, licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego szacunku inflacji. Oznacza to, że ceny w grudniu rosły wolniej niż w listopadzie, kiedy roczna dynamika inflacji wyniosła 3%. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach ceny będą rosły wolniej. Ja myślę, że średnio w tym roku inflacja będzie wyraźnie niższa niż w poprzednim. Sądzę, że nawet miejscami dwukrotnie niższa, bo przypomnijmy, że na początku 2020 mieliśmy inflację powyżej 4. Na początku 2021 roku moim zdaniem będziemy mieli inflację poniżej 2%. GUS podał też, że w porównaniu z listopadem ceny w grudniu były wyższe o 0,1%. 6 osób z Podkarpacia, w tym policjant i dwóch byłych funkcjonariuszy, odpowie przed sądem za udział w przemycie papierosów. Oskarżonym zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i ujawnienie nieuprawnionym osobom informacji. Są też inne zarzuty, informuje rzeczniczka prokuratury w Rzeszowie Hanna Biernat-Łożańska. Jednemu z oskarżonych zarzucono posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Dwóm oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw karno-skarbowych polegających na przewożeniu i przechowywaniu wyrobów papierosowych produkcji zagranicznej bez znaków skarbowych akcyzy. Innym oskarżonym zarzucono wytwarzanie bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych w postaci krajanki tytoniowej. Wszystkim grozi do 8 lat więzienia. Franciszek na okładce włoskiego wydania Vanity Fair. Magazyn o modzie, życiu gwiazd, obyczajach i kulturze poświęca papieżowi 9 stron. Zdjęciu uśmiechniętego papieża na okładce towarzyszą słowa Fratelli Tutti, wszyscy braćmi, od których zaczyna się ostatnia encyklika Franciszka. Po

znów powiedziałem witamy, bo nie jestem sam w studiu. Ze mną trener Zbyszek. Dzień dobry. Witam. Gimnastyka. Czyli pan od WF-u. Tak, przepraszam, gimnastyka. Fajna sprawa dla nas wszystkich. To zabawa. Ręce w górę, w przód i w bok. Skłon do przodu. Przysiad, skok. Panie Piotrze, przepraszam, ale proszę troszeczkę ze mną poćwiczyć jednak. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Kolana, pięty. Brzuch wypięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Brzuch to wypięty u mnie cały czas. Uszy, usta, nos, już wszystko w porządku. Ja tylko zapytam jeszcze, czy nie widział pan może mojego gwizdka takiego radiowego? Tak, no bo gwizd, bez gwizdka w zasadzie nie mogę rozpocząć żadnej audycji. Dresik jest, ale gwizdka absolutnie. Nie ma. Dresiki nie tylko. Dziś przyniosłem nawet dla pana tutaj, żebyśmy jednak na sportowo tutaj się mocno bawili, przenośną moją siłownię. Proszę bardzo. Co to jest? To jest przenośna siłownia, tak, proszę bardzo. Już pan Piotr teraz ćwiczy razem ze mną, a w dodatku, no nie byłbym radiowym trenerem, gdybym sam nie proponował sobie różnych ćwiczeń sportowych. W związku z tym może pan powiedzieć teraz wszystkim radiosłuchaczom, że przyniosłem... Broń. Broń, tak. To jest broń biała i bardzo jak mi się... Jak biała? Przecież ona jest czarna. Ona jest czarna, ale zalicza się do broni białej, która, to zresztą broń biała, jest bardzo związana z radiową trójką, ponieważ, nie wiem, czy pan wie i radiosłuchacze, że są trzy odmiany tej sportowej rywalizacji. Floret, szpada i to, co ja trzymam w ręku, czyli szabla. Akurat odmiana szabli polskiej. Troszeczkę trenuję. Możemy tutaj z szranki też stanąć. Ale na szczęście one są te... To są szable ćwiczebne. Szable miękkie. Miękkie. O, tutaj do... I teraz już dziękuję. Wystarczy na razie. Tak, świetnie. Tak. I tak to sobie trenujemy. Pamiętając o tym, żeby te wszystkie zajęcia były oczywiście związane ze sportem bardzo bezpieczne i bezpieczeństwo jest bardzo ważne. I takie lekcje w WF-u odbywają się na antenie Polskiego Radia Dzieciom? W tej chwili nawet codziennie. Mamy poranne gibanie o godzinie 7.30. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy, wszystkich małych i dużych też, bo rodzice też myślę, że w tym uczestniczą. Pewnie, o 7 rano rodzice. O 7.30 to już jest dosyć późno. O 7 to będzie w trakcie roku szkolnego, a teraz są ferie, nie wiem, czy pan pamięta. Tak. Więc troszeczkę dłużej sobie śpimy. Tak. I razem z panem Piotrem Safrończykiem, mistrzem Polski w pływaniu, proponujemy różne ćwiczenia. Oczywiście troszeczkę na wesoło, wiedząc o tym, że no jednak radiosłuchacze rano troszeczkę jeszcze odpoczywają i ten poranek, nie wiem jak u pana, ale u mnie też rozruch trwa przecież. No tak, to nie jest trwać. Tak, że od razu. Tak, mi się wydaje, że po 12 to jest dobra pora właśnie na taki rozruch, poranny rozruch. A poranny, to tak, to tak. Zwłaszcza 1 stycznia. Natomiast jeśli pan pozwoli, jeszcze powiem, że takie audycje typowo o sporcie i promujące sport i opowiadające o różnych dyscyplinach odbywają się u nas w sobotę o godzinie 10. To jest rodzinny WF i ja mam naprawdę olbrzymią przyjemność zapraszać do tych audycji wspaniałych gości, bo to są albo trenerzy, albo czynni zawodnicy, albo mali sportowcy, którzy opowiadają o swoich dokonaniach. Czasami też z mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom ruszamy na różnego rodzaju zawody, turnieje piłki nożnej, turnieje karate, albo, na uwaga, jedną z największych imprez sportowych w Europie, przedszkoliada Tour, gdzie prawie 65 tysięcy dzieci, oczywiście w różnych dniach i w różnych miejscach, bierze udział w rywalizacji sportowej, która kręci się wokół piłki, a właściwie czterech dyscyplin, to jest siatkówka, piłka nożna, koszykówka i piłka ręczna. Wspaniała zabawa, wspaniałe spotkanie z ludźmi zawsze pozytywnymi, jakimi są sportowcy. I o tych audycjach i propozycjach Polskiego Radia Dzieciom skierowanych do najmłodszych, ale i też do rodziców będziemy mówić za chwilę. Gdzie ten gwizdek? Musimy go poszukać. Ciągle go szukamy, tak. To ja już będę się tym zajmował, a pan zajmuje się ćwiczeniem, bo tutaj mamy jeszcze takie ze sprężynką. Jak to się nazywa? To nie są panczeny. To nie. Nie. Panczeny to na pewno nie są. Myślę, że ten program mój też się panu przyda, bo kilka ciekawostek na temat właśnie trójki w sporcie przygotowałem, bo tych dyscyplin związanych z trójką wbrew pozorom jest naprawdę bardzo wiele. Obym tylko przeżył ten dzisiejszy trening. Proszę za mnie trzymać kciuki. Będzie rozsądnie. Głowa, ramiona, jak to było? Głowa, ramiona, kolana, pięty. Brzuch wypięty. Wypięty, o proszę. Nie, to chowamy. Dlaczego mleko się zjadło? Co powie królowej zwierciadło? Czy rano, czy też wieczorem pogadać przyjemnie z humorem? Gdzie leży na mapie Afryka? Jaka tam dźwięczy muzyka? I o czym tak się śpiewają, codziennie dzieci słuchają. Radio włącz, o jedną chwilkę spotkasz doktor Witaminkę, Leszek, Michasz, Adaś, Smok, bawią dzieci cały rok. Kulfot i żaba Monika. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Polskie dzieci to są. Teraz będzie ważne. Dlaczego jest ważna rozmowa i gdzie humorek zły schować? Czy wiesz, co to znaczy kultura? Wystawa, teatr, lektura. Co kiedyś robili królowie? Czy mieli korony na głowie? Jak hrabie szyje ubranie? Słuchajcie, panowie, panie! Radio włącz, a w jedną chwilkę spotkasz doktor Witaminkę, Leszek, Michasz, Adaś, Smok, bawią dzieci cały rok. Pulfor i żaba Monika. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Teraz? Jeszcze nie. Teraz będzie, uwaga. To ja. Codzienna porcja rytmiki, zabawy przy dźwiękach muzyki, fikołki, zumba, skakanie, to jest aktywne słuchanie. Jak dużo dzisiaj się działo, że dnia było prawie za mało. Wieczorem maluchy ziewają, rodzice radia słuchają. A więc? Radio włącz, a w jedną chwilkę spotkasz doktor Witaminkę, Leszek, Michaś, Adaś, Smok, bawią dzieci cały rok. Kulfon i żaba Monika. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. Wszystkie dzieci to polecą, bo to polskie radio dzieciom. A, to piosenka urodzinowa, jak słyszę. Tak, tak, dokładnie. Ta piosenka, której wysłuchaliśmy przed chwilą, powstała w związku z rocznicą naszą trzecią powstania Polskiego Radia Dzieciom. I znowu trójka. Proszę tak, bardzo. I znowu trójka. Co więcej, teraz będzie 6 lat, czyli dwa razy trójka. I dzisiejsze spotkanie to jest naprawdę bardzo miłe spotkanie, polegające na tym, że ja myślę, że też ci nasi radiosłuchacze, którzy nas na co dzień słuchają na platformie cyfrowej, czyli w odbiornikach cyfrowych, w aplikacjach i na stronie internetowej, to są przyszli także, tak myślę, radiosłuchacze radiowej trójki, bo to taka jest cała zabawa, że oni się u nas uczą radia, a potem do waszego radia przeskakują i taką mam nadzieję, że tak będzie. A może też sportowcy, tak sobie myślę, nieskromnie, czy w głowie trenera Zbyszka, pana od WF-u w Polskim Radiu Dzieciom siedzi taka myśl, że może gdzieś kogoś się, no nie chcę powiedzieć zarazi, ale gdzieś zaszczepi taką właśnie nutkę sportową. Ja cały czas mówię o sporcie, przy okazji pozdrawiamy pana Kamila Stocha, też trójka, no bo to trzecie zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Tych analogii do trójki można naprawdę znaleźć bardzo wiele. Nasz mistrz słucha Polskiego Radia Dzieciom? Tego nie wiem. W tej chwili być może jest zaoferowany jednak tymi wspaniałymi wynikami i celebruje, prawda? Ale generalnie wracając do Polskiego Radia Dzieciom, ta piosenka, o której przed chwilą wysłuchaliśmy, to jest wspaniała też jak gdyby opis i reklama naszego radia, bo tam wystąpili w zasadzie prawie wszyscy, którzy to radio tworzą, a Polskie Radio Dzieciom tworzą aktorzy, dziennikarze i prawdziwi specjaliści w różnych dziedzinach, jak chociażby doktor Witaminka, którą pozdrawiam, która zadbała dzisiaj o to, zresztą nie tylko dziś, ale dziś szczególnie, żebym ja zjadł kolorowy posiłek. I co dzisiaj było kolorowego? No nie wiem, czy pan wie, że muszą być przynajmniej 4 kolory na talerzu. No i poszukałem. Biały był ser, prawda? Rzodkiewka była czerwona. Zielony był taki specjalny ze szpinaku i selera naciowego koktajlik i jabłuszko było do tego i kawałek plasterek żółtego sera. Ja w zasadzie bez tych czterech kolorów nie wychodzę z domu, no bo ja myślę, że taki człowiek, który opowiada o sporcie, no to musi też jak najbardziej sportowo żyć. No, taka bombowa witaminka. No taka dosyć bombowa, ale wychodząc na spotkanie z panem, zabrałem kilka prezentów, dokładnie ile, jak pan sądzi? Podejrzewam, że trzy zestawy. Dokładnie trzy. Po trzy w zestawie, prezenty. Tak. I tam jest no, między innymi wspaniała dzisiejsza nagroda, jaką jest płyta Głosem Dziecka, czyli podsumowanie naszego pierwszego konkursu talentów Polskiego Radia Dzieciom. Niech pan sobie wyobrazi i radio słuchacze 300 wspaniałych wykonawców, ponad 300, a zatem znowu trzy, nadesłało swoje propozycje, potem jury wybierało w eliminacjach tych, którzy się już nam prezentowali na żywo, a spośród tych z kolei osób 22 osoby nagrały swoją piosenkę. Wspaniałe wydarzenie. No może nie sportowe, ale kulturalne i promujące wspaniałe talenty, które również objawiają się w Polskim Radiu Dzieciom. Będziemy mieli takie niespodzianki, mamy takie niespodzianki, ale będziemy mieli też pytanie, zagadkę. Ja już mam sportową. Tak? No to spróbujmy może. Ale niech te nagrody nie czekają aż nie, tak nie, długo. Nie, oczywiście. A wiemy, jak się będą z nami kontaktować, tak, słuchacze? 2273 to numer telefonu. To łatwiejszy niż nasz. My mamy skomplikowany. ferie@polskieradio.pl, adres mailowy i jeszcze numer SMS 71335. Wszystko z pamięci, a? Wszystko, brawo. Na trzy sposoby kontakt z nami. Tak. Jeśli chodzi o pytanie, będzie także dotyczyło trójki. Konkretnie chodzi o trzy formacje, które występują na boisku w trakcie meczu piłki nożnej, a zatem drużyna piłkarska składa się właściwie z czterech różnych zawodników i to też się pojawi potem takie pytanie, ale chodzi o trzy podstawowe formacje. Czyli to takie ustawienia, tak? Zawodnicy mają swoje zadania. O to chodzi? Tak, te pozycje, tak. Bo sam są zadania specjalne. Nie będę tutaj teraz... To co ma robić na boisku? To co ma robić o na trenerze boisku? Na razie nie mówimy, trener panie nie. trenerze. Trener nie. Tak. Dobra, no to 2273 to numer telefonu. ferie@polskieradio.pl, adres mailowy, jeszcze SMS-owo 71335. Nagrody niespodzianki czekają, a my czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Mądry smok po szkodzie, tak mawiał dziadek smok. Zapamiętaj młody, przyda ci się to. Jeśli cię coś gryzie, ty też ugryź to. Ale wcześniej sprawdź, czy to nie smok. Smok mały jak ogórek do zupy raz mi wpadł. Nie minęła chwila i całą zupę zjadł. Nim do zupy wrzucisz nawet byle co, wcześniej dobrze sprawdź, czy to nie smok. Życie to nie bajka, powtarzał dziadek smok. Nie spotkasz królewny, a gdy ją spotkasz to lepiej bądź ostrożny przed szkodą, a nie po. I uważnie sprawdź, bardzo dobrze sprawdź. I raz jeszcze sprawdź, czy to nie smok. Można sobie nucić przy porannym rozruchu po południu? Można. Można odpowiedzieć na prawidłowe pytanie? Nawet trzeba. Maksymilian Skrzanowo jest z nami. Cześć Maksiu, witamy cię. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Pan trener zada jeszcze raz pytanie, a ty odpowiedź. To może takie pytanie wstępne najpierw. Max, sprawdzę twoją wiedzę. Czy bramkarz może strzelić bramkę? No tak, może. Bardzo dobrze. Dodatkowe były pytania. A, jakie trudne i podchwytliwe. A sobie może strzelić i wtedy jest samobój, czy nie? Bywały takie historie, ale to bramkarze raczej chcą zapomnieć o takich wydarzeniach. A no teraz raczej. Przechodzimy do pytania tego głównego. Są trzy formacje podstawowe na boisku piłki nożnej w drużynie. No i prosilibyśmy ciebie, żebyś nam teraz powiedział, jakie to są formacje. Pozycje, tak? No tak, pozycje, tak. Napastnik, pomocnik i obrońca. Absolutnie. Super, wielkie brawa. Nagroda będzie wysłana do twojego chrzanowa. Gdzie ty, rozumiem, też uprawiasz jakiś sport? Troszeczkę się ruszasz? Jakieś masz zainteresowania sportowe? Najczęściej chodzę tak po prostu z psem na spacery. O, widzisz. Czasami biegam. I bardzo dobrze. I od tego trzeba zacząć, a może to się zawsze przekuć w jakąś inną pasję sportową, w jakiś sport. Wcale nie trzeba niektórych przynajmniej pasji sportowych, czy też dyscyplin zaczynać w młodym wieku. I o tym też sobie powiemy jako ciekawostka, ale pewnie troszeczkę później. Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. Owacje dla ciebie i oklaski. Dziękuję. Pięknie dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Nie rozłączaj się, bo jeszcze zapiszemy adres, pod który wyślemy nagrody niespodzianki. I co? Następne będą kolejne pytania za chwilkę? Tak, będą kolejne pytania, i bo zostały nam, z tego co wiem, jeszcze dwie nagrody niespodzianki. Tak, właśnie. Tak. A za moment porozmawiamy z gwiazdą. Nie będzie to gwiazda międzynarodowego formatu, takiego sportowego. Nie wiem, czy mogę zdradzić. Duża, mała gwiazda, coś naprowadzić? To jest gwiazda, która pojawia się bardzo często na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Mm-hmm. Bardzo często gramy piosenki, dlatego że radio opiera się na muzyce, a my tę muzykę jeszcze promujemy specjalnymi audycjami. Między innymi jest lista przebojów Polskiego Radia Dzieciom i tam nasza gwiazda zawalczyła o bardzo wysokie miejsca. O tym też pewnie za chwileczkę porozmawiamy. No i jest związana z drugą edycją takiego konkursu, który się nazywa The Voice Kids, bo po prostu go wygrała. Przy tej liście przebojów można uprawiać jakieś sporty? Co najlepiej wchodzi? W trakcie listy? Jak ja prowadzę tę listę? Tak. Ja myślę, że przy tej liście wszyscy mogą super tańczyć, bo to są zwykle piosenki bardzo energetyczne, chociaż czasami zdarzają się świąteczne, prawda, melancholijne, ale to przy radioodbiornikach tańczymy, a jeśli chodzi o mnie, to ja walczę jednak z tym siedzeniem przy krześle, czyli będą ćwiczenia związane na przykład z jogą, nie wiem, czy pan, panie Piotrze, zna, pies z głową w dół. Bez głowy. No właśnie, a kot, pies, jest wiele takich ćwiczeń. Ja za chwileczkę to panu pokażę i nie wiem, czy potem będzie dalej mogła się odbywać audycja, no ale spróbujemy. Może już będzie sama muzyka, bo tu budzik z głową w dół będzie coś. Oby nie. Mówią szczęśliwi, czasu nie liczą, albo że szczęście sprzyja lepszym. Ja wiem, że szczęściu trzeba pomagać, to jest na szczęście sposób skuteczny. Szczęściu potrzeba pomocy, rano, wieczór, we dnie w nocy. Aż nadto. Ja wiem, że szczęściu trzeba pomagać. Szczęście bez wsparcia uśmiecha się rzadko. Szczęściu potrzeba pomocy, rano, wieczór, we dnie w nocy. Szczęściu pomagać wypada. Szczęście w życiu. Oh! trzeba pomocy. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, szczęściu pomagać wypada. Szczęście w życiu z pechem się zmaga. Szczęściu potrzeba pomocy. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Oglądam kolejne odpowiedzi, także te SMS-owe. Obrona, atak, napastnik, bramkarz. Bramkarz, obrona, pomoc, atak. Bramkarz, obrona, pomoc, trener. Sędzia. Jeszcze jedna pozycja. No, myślę, że warto mieć sędziego po swojej stronie w niektórych spotkaniach. No i jurorów też podejrzewam, ale tu chodzi o czystą grę, o grę fair play. Jest z nami dzisiejsza gwiazda, która nie tylko u nas, także w Polskim Radiu Dzieciom później się pojawi. Anika Dąbrowska. Witamy cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Od nas jeszcze nie słyszałaś gratulacji, więc serdecznie ci gratulujemy, bo zwycięstwo w drugiej edycji programu The Voice Kids to nie taki sobie sukcesik, przynajmniej ja tak myślę. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, to nie jest taki sobie sukcesik, no. Naprawdę. Ciężko zapracowałaś na pewno na to. Tak, na pewno. Wielka praca za tym stoi i dużo wylanych łez, nieprzespanych nocy, ale warto było. Mhm. A powiedz, spoza takich dyscyplin czy zajęć związanych stricte ze śpiewaniem, z tańczeniem, uprawiasz jeszcze jakieś sporty, które właśnie temu pomagają? Sporty raczej nie, ale mam różne tam swoje sposoby na to wszystko. Kiedyś byłam, jak jeszcze byłam w podstawówce, to grałam w piłkę ręczną, więc też bardzo lubiłam tą grę. Teraz już troszeczkę mniej, ale mieliśmy taką drużynę sportową i bardzo lubiłam właśnie grać w piłkę ręczną. Witam cię, dzień dobry, z tej strony trener radiowy Polskiego Radia Dzieciom, Zbyszek. Bardzo miło mi z tobą rozmawiać, bo ja bardzo często w ogóle twoich piosenek słucham na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a dziś jako gwiazda pojawiłaś się już o godzinie 8 w poranku Polskiego Radia Dzieciom, a ja będę miał jeszcze przyjemność słuchać twoich podpowiedzi związanych z zabawą Jaka to bajka i o tym będziesz opowiadała u nas od godziny 15. Ale chciałem cię zapytać, jak było z piosenką świąteczną pod tytułem Daj co coś od siebie. Czy ta piosenka, jak tworzyłaś tę piosenkę, to czymś się sugerowałaś? Bo to jest coś niebywałego. Ja słucham tej piosenki bardzo często. Bardzo mi się podoba. Jaki jest sposób na świąteczny przebój? Tak, chcieliśmy tak naprawdę w tej piosence pokazać, że święta to jest idealny czas do tego, żeby podzielić się tą miłością, radością, podzielić się tym wszystkim, co dobrym, z bliskimi, z osobami, które naprawdę są dla nas bardzo ważne. I bardzo się cieszę, że udało nam się stworzyć taką piosenkę, która pokazuje właśnie to, że w święta można dzielić się tą miłością i warto dzielić się tym dobrym, ale też nie tylko od święta, bo w każdy dzień to jest naprawdę bardzo ważne. No, ta piosenka, mam do niej po prostu ogromny sentyment i zawsze jak są święta, teraz leci u nas w domu, więc bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać tę piosenkę, jestem z niej bardzo zadowolona i uważam, że naprawdę wyszło nam to super i jest to duży sukces. Bardzo, bardzo ci gratuluję. Oczywiście jesteś gwiazdą, masz świadomość tego, że masz wielu fanów. Fani się wzorują na tobie na pewno. Jeśli miałabyś podpowiedzieć naszym radiosłuchaczom trójkowym i, no i mam nadzieję Polskiego Radia Dzieciom, co robić w ferie, żeby się nie nudzić? Jakieś masz może pomysły, którymi się możesz podzielić? Ja zawsze w ferie rozwijam siebie, bo to jest taki czas, kiedy mamy wolne od szkoły, wolne od wszystkich zajęć i całego tego zapędu, który na co dzień nam towarzyszy, każdy biegnie w swoją stronę. A ferie to jest te kilka dni, żeby posiedzieć, spędzić czas z rodziną, żeby porozwijać swoje pasje. Ja na przykład, mimo że śpiewam od dziecka i uwielbiam to robić, to zawsze w ferie pamiętam, że śpiewam i ćwiczyłam jeszcze bardziej, dwa razy więcej, bo wtedy wiem, że to jest taki czas, który mogę wykorzystać na maksa. Więc jeżeli macie swoje pasje, zainteresowania, to warto właśnie w ten czas je rozwinąć. A teraz będzie mocno dydaktycznie. Jaki jest twój najmniej ulubiony przedmiot w szkole i czy w trakcie ferii nadrabiasz zaległości? No, w ferii o takie rzeczy pytać. Najmniej ulubiony to jest chemia i właśnie w te ferie będę ją nadrabiać. W przyszłym tygodniu to wiem. Trafiony, zatopiony w takim razie. Słuchaj, jeszcze mam takie pytanie, bo powiedziałaś, że, no, że sport niekoniecznie, ewentualnie, ale jeśli są koncerty, no to koncerty jednak są bardzo wymagające, jeśli chodzi o kondycję. Czy ty jednak dbasz jakoś o tę kondycję? Czy na przykład ten taniec to nie jest tylko taniec taki delikatny, czy właśnie się mocniej przygotowujesz, bo czasami koncert potrafi trwać godzinę na przykład. Wytrzymałabyś śpiewać i tańczyć tyle czasu? Już nieraz grałam takie koncerty właśnie, które trwały naprawdę ponad godzinę nawet czasem, więc jest to trudne zadanie, ale zawsze ta adrenalina na scenie pomaga i ja w ogóle mam coś takiego, że jak wchodzę na scenę, to jestem po prostu sobą i nie myślę o niczym, o żadnych układach, choreografiach, tylko wszystko płynie prosto z serca spontanicznie, więc myślę, że to jest taka moja siła, że po prostu ta adrenalina i to po prostu wielkie szczęście, że jestem na tej scenie, pozwala mi jakoś tą godzinę właśnie wytrzymać. Ale żeby tego nie odczuwał. Żeby mieć tyle energii, tyle siły, trzeba się zdrowo odżywiać, warzywa, owoce. Pytanie do ciebie, pamiętaj, jesteś wzorem dla naszych młodych radiosłuchaczy. Jakie twoje są ulubione warzywa i owoce, które zjadasz, żeby mieć taką energię na scenie? Moje ulubione to pomidor i ogórek zawsze, a jeżeli chodzi o owoce, to uwielbiam winogrona. Naprawdę jestem ogromną fanką winogrona. Brawo, super. Super, samo zdrowie. No bo to przecież też wymaga ogromnej kondycji, żeby absolutnie to wytrzymać. Absolutnie. Ostatnie jeszcze, jeśli pozwolisz, pytanie. Wiem, że odpoczywasz teraz, więc nie chcemy cię tutaj z Piotrem bardzo męczyć, ale jaka jest teraz piosenka, nad którą pracujesz? Co się dzieje u ciebie muzycznego? Tak, właśnie teraz podczas tej kwarantanny, która była, napisałam mnóstwo swoich tekstów i skomponowałam bardzo dużo muzyki, więc teraz razem z moją wytwórnią tworzymy piosenki. Jestem strasznie szczęśliwa, bo zawsze czekałam na ten moment, kiedy będę mogła sama jakby realizować te wszystkie piosenki i mieć w tym swój udział, więc jestem naprawdę podekscytowana i już niedługo będą wspaniałe nowości prosto z mojego serduszka, ponieważ będą to piosenki moje. Świetnie i tą radość słychać w głosie, to nieprawdopodobne. Jesteś młodą osobą, ale te dojrzałe odpowiedzi naprawdę zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Artystka, gwiazda dzisiejsza radiowa Polskiego Radia Dzieciom między innymi. Jesteś u nas w trakcie ferii, a dziś będziesz opowiadała o swojej ulubionej bajce od godziny 15 w naszym popołudniku i myślę, że po raz kolejny zaistniejesz na liście przebojów Polskiego Radia Dzieciom, więc no warto by było dziś jeszcze w tym momencie może zachęcić do głosowania na twoje piosenki. Jak to zrobisz? Dobrze, kochani, bardzo, bardzo was serdecznie zapraszam do głosowania na mojej piosenki. Mam nadzieję, że wam się spodobają, bo wszystkie płyną prosto z serca i opowiadają o bardzo, bardzo ważnych wartościach i w tą stronę zawsze chcę iść. Opowiadają o szacunku, o miłości i o innych wielu wspaniałych wartościach, także mam nadzieję, że wam się spodobają, że będziecie miło słuchać i pozdrawiam wszystkich z całego serduszka. Niech króluje muzyka. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Anika Dąbrowska, również do usłyszenia w czasie właśnie tego popołudnika w Polskim Radiu Dzieciom. Dziękujemy bardzo. Tam także wspaniała zabawa, bo już od początku tego tygodnia kilkukrotnie wspominaliśmy, tak troszkę inaczej, nie wprost przekazując, jaka to ulubiona baśń, opowieść, bajka naszej gwiazdy. To też zadanie dla słuchaczy, młodszych i starszych. No to co? Za chwilkę cuda i dziwy, a później fantastyczna opowieść, słuchowisko przygotowane przez Polskie Radio Dzieciom. Spadki ryśliczku, śnieżek niebieski, szczekały ptaszki, ćwierkały pieski. Cuda i dziwy, cuda i dziwy, cuda i dziwy. Fruwały krówki nad modrą łąką, śpiewało z nieba zielone słonko. Cuda i dziwy, cuda i dziwy. Cuda i dziwy, cuda i dziwy, cuda i dziwy. świecie i znów na świecie jak przedtem było. Wszystko się pięknie dzieje i toczy, lecz stąd często przymykam oczy. Cuda i dziwy, cuda i dziwy. Ja tak się troszkę ruszam, poddyguję, ale widzę, że razem z nami na naszych zajęciach, panie trenerze, to nie wszyscy się ruszają. Proszę zobaczyć w tamtą stronę. Tam jedna taka uczennica w ostatnim rzędzie. Taka mała będą Kasia. Zajęcia dodatkowe. No niestety. Wyrównawcze. Wyrównawcze z WF-u. No, mogą też być. Kochany. Ale przed nami wspaniałe za chwileczkę spotkanie. Spotkanie, które jest wynikiem pracy naszego radiowego kolegi Krystiana Tyńskiego, autora audycji Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa. Spotkać się z Krystianem można co tydzień w jego audycji o godzinie 17 w sobotę. A Krystian jest po prostu wielkim entuzjastą przyrody i tego wszystkiego, co możemy na przykład spotkać w parkach narodowych Polski. Zresztą nie tylko, ale tym razem opowiadamy o parkach narodowych Polski i dwie opowieści o Bieszczadzkim i Pienińskim Parku Narodowym już są przygotowane. Dziś będzie pierwsza część o Bieszczadzkim Parku, czyli przygoda Wielka Rysia Pędzelka. To jest wspaniałe słuchowisko. Dlaczego ja tak bardzo jestem zaangażowany? Bo również w nim występuję. Zresztą jak nasi pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia Dzieciom, Krystian tam doskonale przemycił nie tylko opowieść, ale różne ciekawostki związane z tym parkiem, a kolejnych 20 opowieści w przygotowaniu. Wielkie emocje będą z tym związane. To co? Zamieniamy się w słuch? To już teraz. Absolutnie. Polskie Radio Dzieciom i Bieszczadzki Park Narodowy zapraszają na słuchowisko Przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Hej, witajcie! Nazywam się Krystian Tyrański. Jestem miłośnikiem dzikiej przyrody chronionej w parkach narodowych i przyjacielem małego rysia o imieniu Pędzelek, który mieszka w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Kontynuujemy naszą opowieść o małym bohaterze. Ciekawe, na kogo wpadnie dziś ten niezwykle dziki ryś. Podczas ostatniej przygody Pędzelek wpadł na niedźwiedzia brunatnego. Jeszcze wcześniej spotkał górskiego żubra i bociana czarnego. Nie wiem jak wy, ale ja to bym bardzo chciał się spotkać z takimi mieszkańcami Dzikiego Królestwa i żeby mieć takie przygody jak mały Pędzelek. Dobra, nie ma na co czekać. Wskakujmy do górskiej puszczy i posłuchajmy kolejnej części. Ryś Pędzelek przemierzał dziką puszczę, podziwiając otaczający go świat. Nagle usłyszał w oddali doniosły ryk. Echo roznosiło dźwięk po całej okolicy, ale dzięki pędzelkom na uszach namierzył miejsce, z którego ono dochodziło. Wytężył swój doskonały wzrok i zobaczył ruszające się między drzewami gałęzie. Co to? Chodzące i ryczące drzewo? Rysiowi serce mocniej zabiło i ruszył w kierunku drewnianego stwora. Wykorzystując talent bezszelestnego skradania się między drzewami, przeszedł przez labirynt powalonych olbrzymów i doszedł tak niepostrzeżenie pod ruszające się gałęzie. Do odważnych świat należy! Powiedział do siebie pod nosem i wyszedł zza drzewa. Zobaczył bardzo dostojne zwierzę, które zaryczało mu prosto w uszy. Hro! Jej, ale głośno! A, musi tak być. bo chcę pokazać, że jestem najszlachetniejszy w okolicy. A kim ty jesteś? Kim ja jestem? No jestem. Jestem jeleń szlachetny. Król puszczy. Kolejny król? Nie, kochany, nie kolejny, jedyny. Król. Król jest tylko jeden. A ja właśnie stoi przed tobą. No, ale jak to możliwe? No jak to możliwe, że jest to proste. No bo popatrz na mnie. No. Mam smukłą i muskularną postawę. No. Aha. Na torsie? Mam krzywę? Ja jestem szlachetnie urodzony. Tak. A na głowie? Korona. Mam koronę? Tak. No, i czy czegoś mi brakuje? No chyba nie. Potrafisz nawet ryczeć. Proszę. No, sam widzisz. Jestem ryczącym królem. Z koroną na głowie. No tak, ale już mi się wszystko pomieszało. No! Słyszę? Coś słyszę. Co? Tonie! W nogi! Ratuj się! Do morza! Ale zaraz, jeleniu, gdzie uciekasz? Nic nie rozumiem. Król z koroną na głowie uciekł w popłochu. Nagle, dzięki wrażliwym poduszkom na łapach, pędzelek poczuł, że w jego stronę biegnie stado nieznanych zwierząt. Pędzelek wskoczył na wielki kamień i obserwował puszczę przenikliwym wzrokiem. Zauważył sylwetki czworonożnych zwierząt. Zbliżały się do niego, aż w końcu sześciu nieznajomych mieszkańców puszczy podbiegło do rysia. Ze strachu zaczął się trząść. Spokojnie, kolego. Nie przybiegliśmy tu po ciebie. Wyczuliśmy w okolicy jelenia do zjedzenia. Szukamy go. Wiesz, gdzie pobiegł? Kim jesteście? Jesteśmy wilkami. Stanowimy jedną rodzinę i właśnie rozpoczęliśmy polowanie. Sam widzisz, jesteśmy tu razem, bo wiemy, że tylko współpraca w rodzinie przynosi korzyści. Tej mądrości uczyliśmy się od pokoleń i dziś nie ma od nas lepszych. To znaczy, że jesteście królami puszczy? A to za dużo powiedziane. My tu po prostu rządzimy, a mówiąc prosto, robimy porządki, by zachować równowagę w dzikim królestwie. A co to jest ta równowaga? Równowaga to sprawa najważniejsza. Jeżeli jej nie ma, to całe dzikie królestwo popada w ruinę. Spokój! Na przykład, jeżeli jest dużo jeleni, saren i żubrów, to zjadają dużo roślin i nie pojawia się nowe pokolenie lasu, prawda? No chyba tak. Jak nie ma lasu, to nie ma schronienia, prawda? No, tak. A jak nie ma schronienia, to nie ma dzikich mieszkańców. I dlatego polujemy na roślinożerne zwierzęta i jest porządek. Mama ci jeszcze tego nie mówiła? No, jeszcze nie. Przecież tak jak my, wilki, tak i wy, rysie, jesteście drapieżnikami. Wy też odpowiadacie za zachowanie równowagi w dzikim królestwie. Zaraz. To wy rozprawiacie się z królem żubrem i królem jeleniem, by zachować równowagę w królestwie? Tak. Tato! Jeleń pobiegł w stronę doliny. Złapałem trop. Świetna robota, synu. Już biegniemy. Czas kończyć rozmowę, mały. Wracaj do mamy i naucz się jeszcze więcej o swojej roli w dzikim królestwie. Jesteś tu potrzebny. Dobrze, mądry wilku. Wilcza rodzino, za nim! Wow! Ale dziko! Pędzelek spotkał jelenia szlachetnego i wilczą rodzinę. Niesamowite. Ludzie powiadają, że podróże kształcą, to prawda. Ale że aż tak? Nasz mały ryś dowiedział się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. Nie tego, że korona zdobi króla i czyni go odważnym, bo pomimo, że jeleń posiadał królewską koronę, to uciekł, przestraszył się wilków. Ale to właśnie spotkanie z wilczą rodziną było bardzo dobrą szkołą życia. Ryś jako drapieżnik ma dbać o zachowanie równowagi w przyrodzie, aby rozwijała się w harmonii. Równowaga w przyrodzie. Ale dzika ciekawostka. Wszystkich, którzy chcą odkrywać inne tajemnice dzikiego świata, zapraszam do słuchania audycji Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa w każdą sobotę o godzinie 17. Prowadzę ją osobiście. Przygoda z parkami narodowymi nigdy się nie kończy. Do usłyszenia już niedługo, pa, pa! Niezapomniana przygoda trwa! Mrówki i pszczoły to znani pracusie, naprawdę jak kocham mamusie. Borsuk samotnik sam w norze siedzi, potwierdzą to wszyscy sąsiedzi. Komu przyjemniej czas za tym płynie, poznasz po borsuka minie. Ale ponury ten borsuk, a pszczółki uśmiechnięte. Razem lepiej, razem śpieszniej, razem milej. Słodko w pracy i w zabawie płyną chwile. Razem w dzień powszedni i razem w niedzielę. Zawsze więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Razem więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Kiedyś kujfonik sam w domu siedział, smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. Aha. Przygód i śmiechu jest co niemiara. Taka dobrana z nas para. Rety śmieje się cały czas. Próbowałby się nie śmiać. Razem lepiej, razem śmieszniej, razem milej. Słodko w pracy i w zabawie płyną chwile. Razem w dzień powszedni i razem w niedzielę. Zawsze więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. Razem więcej można zrobić, drodzy przyjaciele. I my razem też, tak jak Kulfon i Monika śpiewali, po godzinie 13 będziemy ćwiczyli, tak? Tak, dalej będziemy promowali sport, bo myślę, że tej promocji nigdy jest za wiele. My się staramy jak najwięcej w Polskim Radiu Dzieciom o tym sporcie mówić, nie tylko w mojej audycji, nie tylko w porannym gibaniu, kiedy się gimnastykujemy, ale sportowcy pojawiają się również u innych moich radiowych kolegów. No i ten sport, no ale jest, ja myślę, że jest wpisany w ogóle w rozwój dziecka. Bez sportu nie można. Można w ogóle mówić o rozwoju, o nauce, o edukacji. Ten sport powinien być, przynajmniej jak dla mnie, codziennie w szkole. No teraz są zajęcia online'owe. To, co my robimy w Polskim Radiu Dzieciom, to też jest taki przekaz, żeby no, pomóc dzieciakom się troszeczkę ruszyć sprzed komputerów, przy których no niestety bardzo dużo czasu spędzają, a ja obiecuję, że w drugiej godzinie jeszcze poszukamy tych sportów związanych z trójką. No i między innymi, nie wiem, czy pan wie, co to jest trójbój siłowy? Siłowy. No niestety nie jest dyscypliną olimpijską. Dwubój jest dyscypliną, podrzut i tutaj rwanie, a tutaj taka dyscyplina wspaniała. Kilka ciekawostek jeszcze zostawiłem na, przepraszam, drugą połowę naszego dzisiejszego spotkania. Dobrze, to sędzia odgwizduje, a my słyszymy się po 13 z trenerem Zbyszkiem, czyli panem od WF-u w Polskim Radiu Dzieciom. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty. Cegiełki trzy. Łyżeczka, skorupkę, jajeczka,